zjadam MC. Lecz nie tykam słabej szamy, bo mam ten styl, co nie stika na dwa dziaby. Co się smaży, nie przypali, kontroluję bez przesady. Dziś będzie gambo, jutro antek z ziemniakami. Ostrze nóż, czyszczę teflon, czacham cebulę, czosnek. Dodaję pomidory do zasmażki, mąkę. Paja boiler, albo biały, szybciej i wygodniej. Chorizo i krewetki, bo kupowne wam bulionem. Dobra, weź podaj mi kminek i mleko kokosowe. Jeszcze papryki, ale tylko żółte i zielone. Uważaj, nie dotykaj, nie patrz mi na dłonie. Chyba, że nie chcesz jeść i siedzieć przy pustym stole. Bo to jest gambo, a nie słodkie kibidango. Weź się schowaj godą, najlepsze jest od bato. Prawie gotowe, tylko dodaj cilantro. Ty stary, ale w ogóle nie czuć tabasco, co ty kurwa? Ty, ale nie mamy tabasco. Typie, miałeś kupić papryki i tabasco. Dobrze. Żeby spizgany i tyle. Ale chociaż będzie gasty. Mieszam to i tamto, do tego jeszcze alko. Tak gotuję w weekend, this is day against the gambo. To mój przepisany szablon, kuko i cilantro. Znasz to. Mieszam to i tamto, do tego jeszcze alko. Tak gotuję w weekend, this is day against the gambo. Przyprawiam na oko, to mój przepisany szablon, kuko i cilantro, kuko i cilantro. Chcę gambo, mój przepis z kokosem, kolendrą. To mistyczny balet, fuzja, ale nie codzienność. Aż japy bledno, tego nie ma w układzie. Pewnie nie wiesz o CB, słuchaj, już tłumaczę. Najpierw spal to, potem przemyśl gambo. Zbliża się piątek i kokos pod palmą. Jak jest zabawa, to i tubylcy wpadną. Tropikalne szepty, Kolumbia z Jamajką. Wakacje czyszczą kartę mi w inny sposób. Ja jestem pierdolnięty, bo mam przy sobie dowód. Już nie trzeba mi kolendry, mam szybki powód, gdy zaczyna świecić księżyc, wolę być wśród kokosów. Kiedy dam sobie spokój, nie mam pojęcia szczerze. Od melanży do melanży, jeszcze te na afterze. Co pojadłem, to pojadłem, składam nowe zamówienie. To, że lubię taki gambo, to na własne życzenie, yo. Ale poleciałeś, staj. To ja wracam się po te tabasco. Mieszam to i tamto, do tego jeszcze alko. Tak gotuję w weekend, this is day against the gambo. To mój przepisany szablon, kuko i cilantro. Mieszam to i tamto, do tego jeszcze alko. Tak gotuję w weekend, this is day against the gambo. Przyprawiam na oko, to mój przepisany szablon, kuko i cilantro, kuko i cilantro.